perintangan tiada menang tanpa tantangan. Tiada kumbang tanpa penyelam, tiada bulan tanpa kelopak, tiada senang tanpa keringat, tiada jaya tanpa tanpa keringat, tiada jaya tanpa berat.